राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल पंचदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 8 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम शिव का ये अपने घर का अपने घर है, ये कोई नई बात नहीं है। ये व्याकरण के द्वारा जो पढ़ाई है ये अपने घर जाना है, अपना खास सत्य स्वभाव परमात्मा अंश है का ईश्वर अंश नहीं पावती है, जो अपने पिता की प्राप्ति करनी है। पिता का पुत्र तो होता ही है, दूसरी प्राप्ति है। ये जो संसार का मन मान लिया है ये उल्टा मान लिया, ये मानी उल्टी बात है, इसको बिठानी बात है उसको मिटाना। अपनी खास बात है उसे प्यार करना है, तो कोई नई बात नहीं है। नई बात दिख रही है क्यों उसकी बात है उसको पकड़ ले कहीं कर ले, इस बात से वो बात ठीक नहीं थी। जीव का उद्धार करना स्वाभाविक अपने घर जाना है, इस वजह से परमात्मा की प्राप्ति है वो अपनी खास है। ईश्वर जीव विनाशी चेतना मल सहसुरासी चेतना मल सहसुरासी एक सत्ता है, एक सत्ता जो होनापन है वो एक होनापन में मान ले, वो होनापन हमारा स्वाभाविक है, सत्य है, स्वाभाविक है, वो अपना है, स्वाभाविक अपना है, सत्य अपना है। एक सत्ता है, एक सत्ता है, स्वाभाविक सत्ता ही है ही। संसार में जो अपापन है ये बिल्कुल नहीं है, उस साथ सब नाश मान है। स्वयं परमात्मा का अंश है, नित्य है, संसार सब अनित्य है। अनित्य के साथ में मिल गया है, इस बात से बात नहीं दिखती है। नित्य सब आएंगे, सब आएंगे। छोटे सिद्ध है ईश्वर से जीव अविनाशी, अविनाशी इस अविनाशी है, उसका अंश भी अविनाशी है। इसे अपने लिए करना कुछ नहीं है, अपनी जो सत्ता एक है स्वतः स्वभाव है उस सत्ता में स्थित होना, अपनी सत्ता वो अपन सत्ता है। स्वभाव पारमार्थिक सत्ता है सत्य सत्य, ये संसार असत है, इसके साथ हमारा रहना है यही दुख पा रहा है, ये उल्टा समझने से ही दुख पा रहा है, उल्टा न समझे हमें ठोट समझे आनंद होगा। शायद शुक्रार्थी शायद स्वाभाविक चेतन अमल शायद शुक्र असत को पकड़ा है उसको पकड़ा है इस बात से रुक हो रहा है, या अपना स्वरूप देख है असत को न पकड़े तो रुक है ही नहीं, टेंशन बात नहीं सहज हुआ से। एकदम सहज सूरज थोड़ा खुल गई है सही बात हुई तो सही बात खोल गई क्या बात है, उल्टा छोड़ दे ईश्वर अंश जीव विनाशी अपार सुगु नित्य सुख होता है कि यह नित्य सुख रूप है, आनंद से संपूर्ण पैदा हुई सब आनंद में, आनंद में रहते हैं आनंद में लीन होते हैं, विजातियों को अपना मानने से यह दुख हुआ है वो भूल कर पड़ा। भूल मिट रही शांति आनंद है एकदम दो बात खास है पदार्थ क्रिया है सब नाशवान है, पदार्थ उत्पन्न तो है नष्ट होता है, क्रिया का आरंभ होता है अंत होता है, खुद का आदि नहीं अंत, खुद का आरंभ नहीं अंत नहीं है, उत्पत्ति नहीं विनाश नहीं है, संयोग नहीं वियोग नहीं है, स्वाभाविक है सत्य है। देह है जिसे प्रत्येक क्षण बदलता है, प्रत्येक क्षण कोई ऐसा क्षण नहीं बदलता न हो, ये बदलना प्रलय में भी सही है सर्वे में सही है, महाप्रलय में सही है महासर्व सही है, जो न बदलना चीज है अक्षय चीज है स्वभाव चीज है सत्य सिद्ध है। दो चीज मुख्य है पदार्थ क्रिया, पदार्थ जगह भगवान को ले क्रिया जो विश्राम कुल कराने जागी के बारह देश मंद पुरुष तुलसीदास हो पायो परम विश्राम। ऐसे राम के सिवा दूसरा कोई हो सकता नहीं है ही नहीं। परम विश्राम संत ने यही बात बताई, काहू के बल भजनगा काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के शोध पाओ प्रसाद। सुना दिया कुछ करना नाग दुख में बिल्कुल फालतू मेरा मैंने कहते मेरे तो मेरे दिल को पाल शरीर नहीं मेरा शरीर मेरा भाई का शरीर मेरा नागरी नहीं हुई यह एक होती है वह तो मिलेगा ये बात है स्वाभाविक। इस बात से बड़े आनंद की बात स्वाभाविक से तो हमने खास करके बात है अमृत मर जाएगी सब सोचे स्वाभाविक है अब है नहीं वो केवल जयपुर को पकड़ने से छोड़ा चेतन हमारा सहज सुना से वो कर्मियों में सहजन करूँ सदोष मिलते ज्ञान स्वरूप भक्ति भी सहज तीन बात है योगास्त्रो मेरा प्रमुखता तीन योग कहे ज्ञान कर्म और योग कर्म योग ज्ञान योग तो अपना स्वरूप ही शुद्ध है और कर्म योग वो अपना है और भय योग तो साफ है ही भगवान ऐसे मूल में तो भक्ति योग ज्ञान योग कर्म योग है ये ऊपर है साधन है साध्य भक्ति योग है। दार्शनिक लोगों ने ध्यान को पर्वत दिया है शिखर शंकर भगवान ने वह मैं तो गई तेरे पास कोई बाबा उल्टे फंस गए कैसे मैं देखा ऊपर पर वो उड़ाने वाले जो मन है कबूतर फंसी आप जा कर दिया मैंने उड़ गया निकल सकता नहीं। बड़ी बात मुफ्त में फंस गई ऐसे बिल्कुल फल एक खा सब चीज छोड़ने अब उसको प्राप्त कर लिए करना है। अरे परम क्या है सब ईश्वर जीव भी नहीं लेने में लक्ष्य नहीं गए तंत्र से मालिक चेतन है हमारा शुक्र राशि है राशि राष्ट्र ध्यान है बोल खा देना जब बात जाती है बोल होता बोल उसको रास कहते हैं सूरस सूरस इसी महात्मा ने कृपा कर गए ये बताया अरे सीधी बात है भोगों में आसक्ति होगी इस बात से कठिन मान दिया अब छाड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं ये तो छोड़ दिए तुम्हारे तुम्हारे साथ रहेंगे ही नहीं रहेंगे ही नहीं रहेंगे ही नहीं तुम कितने पकड़ो शरीर नहीं रहेगा संसार नहीं रहेगा नहीं रहेगा तुम्हारा है ही नहीं रहेगा तुम्हारी चीज ही नहीं है परमात्मा साथ में रहेंगे छोड़ेंगे नहीं कभी पहले में भी नरकों में जाओ तो भगवान थे यार स्वर्ग में थे यार बैकुंठ में थे यार मृत्यु लोक में थे यार सब जगह सर्वश्रेष्ठ मृत्यु बेटा सबके हृदय में विराजमान है साक्षात परमात्मा अपनी खास बात है ऐसे सुगम ऐसे सरल एक सीधी बात है शायद सुगर से उनकी बात पकड़ के नंद हो रहा है उन्हीं को छोड़ेगी सब गम से हुआ सब करना नहीं है करना कुछ नहीं है विश्राम है पायो परम विश्राम क्यों भगवान विश्राम रूप है भगवान स्वयं जाके कृपा लव ले सकते थोड़ी सी कृपा पायो परम विश्राम राम समान नाही को स्वतः स्वाभाविक थोड़ा ध्यान न थोड़ा ध्यान न तो समझ में आ जाए संसार को सच समझ लिया। संसार और शरीर किसी के साथ रहा ही नहीं, रहा नहीं, रहता नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। हमने सोचा है एक परमात्मा साथ रहे, साथ है, होंगे, रहेंगे, कभी वियोग होता होगा नहीं। परमात्मा का वियोग कभी जीव से हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। संसार और शरीर आत्मा रह सकते ही नहीं। 84 लाख जीव जाति के कोई साथ नहीं, किसी साथ नहीं रहा। साथ रह कैसे है, उन अपना है ही नहीं। अवश्यम यात्रा स्थिर मुशित्वा विषय बहुत समय से थे अंदर ही तो तजेंगे पामर तो न तजे वही थे, अंत में सब छोड़ जाएंगे भाई। तो तुम पहले से छोड़ दे जयराम देवी, कौन हो गया वह साधु विचार कर भले समझ लिया दीवी जगत को पूछ पीछे देखी भीड़ थी तो पहले ही बैठा रूठ अनुमान बिगड़ेगी। साथ में रहेगा नहीं, ना स्त्री रहेगी, ना माँ रहेगी, ना बाप रहेगा नहीं, भाई रहेगा नहीं, भौजाई रहेगी नहीं, भतीजा रहेगा नहीं, ऐसा संसार शरीर रहेगा नहीं, रहने में है ही नहीं। देख दो बस माँ दो बेटी खोलो ऐसे जाएगी भेजती करो पीछे देखे भीड़ थी तो पहले ही बैठा रूठ ठीक है। तो तू याद नहीं आ बात साधु विचार कर भले समझिया विचार कर बड़ा समझिए देवी जगत को पूछ साथ रह रही माँ साथ रह रही बाप साथ रह रही भाई साथ रह रही भौजाई साथ रह रही भतीजा साथ में रह रही कुटुंब साथ रह रही समाज साथ रह रही संसार साथ रहेगा नहीं ऐसे सब छोड़े गए तो पहले ही छोड़ दिया अपने तो मौज जो इस तत्व को समझ जाएगा तो हरण हो जाएगा। सीधी बात है सत्य स्वभाव दो बारे में बदले ये भगवान के संतों की कृपा से पता लगता है, पता लगने पर देखो शांति आनंद आनंद नारायण नारायण नारायण नारायण सब काम हो गया।